Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paula Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paula, keixo. Ba, bidasoarekin hasiko gara gaur ere izan ere asteari bukaera bikaina eman zion taldeak Pontevedran Cisneren kontra 19-28ko markagailoarekin irabazi ostean. Real Unionek ere norabidea pixkat aldatu eta bana berdinduta bukatu zuen atzo SD Logroñés taldearen kontra jokatutako neurketan. Bukatzeko, ba, eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere errepasatuko ditugu astelenero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoak, aipatu dugun moduan, 19-28ko markagailoarekin garaitu zuen Cisne pasaden ortziral, gauean. Berlinetik etorri eta ia irundik pasatu gabe Pontevedrara joan zen taldea. Bidai luze hauek eragina izanen zutela pentsatu bagenuen ere, ba ez da horrela izan edo peintzat ez da gehiagin abaritu eta asteak garaipenarekin borobiltzea lortu zuten bidasotarrek. Lehen minutuetan parekatuak ibili ziren bi taldeak markagailoan eta etxeko taldeare gainetik ibili zen momentu batean 6-4 markagailoarekin 8. Minutuan. Hala ere, bidasoak defentsan egindako lanari esker eta mediatezainaren laguntzarekin lehen aldiz jarri zen, aintzinetik 8-11 markagailoarekin. 2-7 partziala, egin ondotik. Cisnek partidaren norabidea galtzen ari zela ikusita, ba bi utxart eskatu zituen, baina bisitariak 7-goleko utxunea ireki zuen markagailoan atxedenaldirako, 11-18. Bigarren zatia, bide beretik joan zen neurketa, talde irundarrak defentsan sendo jarraitu zuen eta abantaila handitzea ere lortu zuen. Neurketako errentarik zabalena eskuratu zuen bidasoak azken minutuetan 10-golekoa hain zuzen ere, 15-28 eta 17-27, 45-50 minutuetan urrenez urren. Hala ere, Cisnek tarte hori 9 gutxitu zuen eta azkenean 19-28ko markagailoarekin bukatu zen, norgehiagoka. Ongi ikusi zenuen zuk ere taldea, ez da Jean-Pierre? Bai, abiadurarekin, oraindik Europako martxarekin, batera, eta bera, nabaritzen zen, egia esan, bidaia luzea izan zela, eta hori argi eta garbi aipatu beharra da lehen puntu bezala ausnartzeko. Bigarren kontua, ba, Cisne kabalgantik gabe galtzen du indarra initz, baina alatak guztiz ere ongi hasi zen, lauta bi, gainetik hasi zen markagailuan, baina bere leku hartu egin zuen bidasoak eta defentsa sendotu zuen, eta hori izaten da gakoa, beti esaten dute, zu ogoi gutxi, gol baino gutxi, garai batean esaten dut gatxo biarrealek hartzen mali bat duzu, garaipena eskuratua duzuela, hori argi eta garbi azaldu zen, lehengoan ere bai, eta hortik aurrera bai transizioetan, bai bat eta bateko aurkako jokaldietan, bai bidasoa bere lekua apurka hartu egin zuen, ez berehala, bere lekua hartu egin zuen, eta gero azken minutuetan hor abantaila bat oso garrantzitsua eskuratu egin zuen, 11-18 lehen zatian. Bigarren zatian, ba, gauza bera, arbau imedik lana oso txukuna egin zuen, azkenean 13 geldiketa, defensa sendotu zuten gehiago oraindik ere, eta erasoan arazorik gabe alde horretatik, eta hor Jure Mujika, Asier Nieto, Iñaki Cabero bere lana askitxukun egin zuten, eta denak Jon Azkoren agindupean eta beste jokalarien agindupean ere bai. Ez zuten arazorik izan, dena gidoiaren barnean izan zen, eta garaipena ba, argia eta garbia, gero buelta, amaik eterretan ateratu ziren jokalariak eta iritsi ziren 9 Irunera, neke handi batkin, baina asteburua libre izan dute eta berrez ere gaur ere lanera bueltatu dira jokalariak eta aipatu dezagun ja koparen kontua astezkenean izango da, baina gero aipatuko dugu ba, iritziak alde horretatik, baina garaipena oso argia eta txukuna, 3. Postuan dira jokalariak orain, ba, Bidasoa taldea sailkapenean beti Barcelona aurretik eta Granollers bigarren postu horretan. Hori da. Ba, aipatu zuen bezala, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Mikel Zabala eta Julen Mujika jokalariekin izan zinen, eta beraiek ba, onelako balorazioa egin zuten, entzungo ditugu. Bai, bueno, partio baino lehen bagenekin hemen oso zaila irabaztia zela, bai, izan duzun bezala, ba, benido hemen galtzu zuelako, grano aier sufritu, orduan, bueno, bagenekin, tataldia, bueno, lehenengo minututan ez gehiago ondo atera, akats askorekin, baina gero, bai, zuzan zuen bezala, sendotu, ja pistan, ba, kolokatu, akats gutxirekin, eta hori izan da pixa gakoa, ez. Gainera, ba, megri indako partiduarekin, ba, gauzak errexagoak dira, eta gainera, oso ondo etortzen zaigu. Aste borobila, konfiantza hartzeko, txip aldaketa orain, kopa jolasteko, eta ikusiko dugu ja. Ja aurrengo partidon pentsatzen. Bai, ez, Cisne ekipo oso ona da, gainera beren etxean ares eta gehiago, ez? Asoba ligan zaila da, etxetik kanpo jokatzia, ez? Eta gu bagen ikigun nola etortzean gauza zaila izango zirela, eta ekipua gira esan asiratik anatera da mentalidade horrekin. Bidea irutxeak izan ditugu gazte honetan, eta nik uste horrek ba, plus bat gehiago eman digula bintzat ba, konzentrazioa atletik, eta gira esan taldiak oso ondo erantzun dago, eta bi puntu oso garrantzitsu etxera. Bai, ez, lehen partidu asko, baina, bueno, ez, partidu asko jokatzen edo esan lana onde indala, ez, Europa Ligien zauzela, eta bueno, eskertzen da jokatzia, baina, bueno, hori, nekagarria da, ez, eta, baina, bueno, ekipua horren oso ondo dabil, eta ia, guantzatzen dugun bukaerar hartu. Bueno, partiduak bere komplexutasuna bazekan, azkenean, ba, bi bidea iluz egin ditugu jarraian, eta ostiralean jokatzea, ba, pixka deskolokatu egin digu ordutegia, baina bueno, hala ere bagenekien zaila zela eta orduan belardiak tentera manditugu, serio hasi gara lehenengo minututik eta nabaritu da. Ba, beraiek oso ongi atakatzen dute, atakea, beraien atakea defensa baino bea da, baina lortu dugu ba, hogei goletik ez jarraitzia Cisne eta orduan ba, dana erraztu egiten da. Eta bueno, bi puntu garrantzitsu goian jarraitzeko eta hurrengoan mila. Ba, hori da, garaipen honen ostean, Bidasoak asteazken honetan jokatuko du errege kopako neurketa Trops Malaga taldearen kontra. Bertze bidai luze bati, egin beharko diote aurre Irundarre, baina orain honetan Hegazkinean joanen dira bertara. Beraz, ba, bueno, ordu gutxiago izanen dira, eta bai, hori da. Errekuperatzeko ere, bueno, ba, bueno, ez, desberdin eginen diote aurre, bai. Bai, goiz esnatu jarriko dute, baina eta guztiz ere, bere ala iritsiko dira Malagara, bai, orduan, ba, bai. Erosotasun hori ba, nabarituko da. Pentsatzen bai. Dut, nabarituko dela. Bai, hori da, ba, neurketa aipatu dugun moduan, asteazken honetan izanen da azaroak 9, arratsaldeko 8:30. Zuk nola aurreikusten duzu partida hau, Lampiejo? Ez dakit, Burgetek, uste dut esan duela, esan dizula, trampa pixkat ikusten duela hor. Bai, bai, hori da, izaten bai, da. Kopako kanporaketak, ba, askotan trampaz bete direla, eta aipatu bai. Beharra, ez? Horregatik kontu asko inbiar da. Baina hala eta guztiz ere Bidasoak bere abiadura mantendu behar du alde batetik, eta gero erakutsi behar du lehen mailako taldea dela, eta talde hon bat dela, eta Fuxe Berlineken aretu dela oraintxe bertan, eta Cisner irabazi egin duela, Pontevedran, nahi dut esan Malaga bai, bizitasun hori erakutsiko duela, motibatuak ateratuko dira hasiera batean, baina honek hori ere guzti dut, Bidasoak garaipena eskuratu behar duela, ba, ez dute esango erraz, goi mailako kirolan erraztasunik ez dago, baina eta guztiz ere garaipena eskuratu behar duela, zalantzarik gabe, eta eskubaloian ezberdintasun horiek, ba, nabaritzen dira gehiago horrein, futbolean oraindik askotan gertatzen da, bigarren mailako talde batek, lehen mailakoa hartzen alduela, eta ba, garaipena eskuratzen alduela, edo, alkorkonazoak, edo, realunek ere garai batian, ratetik gainditu egin zuen, baina, bueno, hori ere, salbuespenak izaten dira askotan, baina eskubaloian hori uste dut ezinezkoa dela gaur egun Malaga gainditu behar du Bidasoak. Ez dute esango lasaitasun osoan, baino bai aski erosotasunean. Mm-hmm. Eta hori kontutan hartu behar da. Eta gero beste kontu bat, zauriturik ez. Hori da. Hori da bai. Kontua. Bai, bai. Paper batian, Zauriturik ez, favorez. Bai. Hori da kontua, Victor Rodriguez eta Rodrigo bakuntza baten ondoren noski bai ez dela joango, baina Rodriguez, Victor bai. Bai. Uste dut, izango litzake prest. Ez du ezertxo psikologikoa pixka uste dut izango dela, eta besterik ez uste dut datorren arumeterako preste egongo dela. Bai. Orduan, ez Victor, ez Rodriborekin, baina eta uste zire taldea garaipena eskuratu behar du Malagan. Bai. Ba, gaur prentxo aurrekoa egin duten, aurketa honen atarikoan, eta Borja Burgetek egin digu aurre ikuspena, eta entzungo dugu. Bueno, kanporaketa agian pixkat trampa da, ez? Beraiek asobalean esperientzia asko dute, bueno, beraien jokalariak behintzat, orduan horregatik pixka trampa, gaina partio bakarra da, eta taldea konfidentza guztiarekin joten da aruntza irabaztera, baina hori. Jakiten bango partidua behintzat pixka trampa agian izango da, jokolariak onak direlako eta Sobaldeen esperientzia asko dutelako. Bueno, izan daiteke, baina azkenian kopako fase hau pasatzeko irabazin behar duguan, beraz hori ez du balio, hori eskusa ez du balio, beraz bueno, partidua beti betzela hartuko dugu, Sobaldeen partidu bat betzela, beraz irabaztera jungo era. Bai, oso garrantzitsua guret helburu bada. Errege kopako final sortzean egotea, beraz oso garrantzitsua da asteazkeneko partidua irabaztea. Taldea oso ondo dago, lengua aztea konfiantza hartzeko asko balio zaigun, beraz konfiantza guztiarekin taldea ondo dago, Victor eta Rodrigo izan ezik, baina beste guztiak ondo. Ba hori da, berarekin ere aipatu dugu ez, bidai hauek ia eragina izanen duten edo izan dezaketen ez, partiduan, baina bueno, berak ere aitortzulaikak erraten duen bezala, agian aitzaki bat izan daitekela eta ez dagoela horrelako aitzakirik erran dugu, orduan, bueno. Bai, hori errala da, baina gata usizier bidazoak egin ditutu bimendatu Malaga, eta errespetu oso zartzen dugu Malaga, kasu honetan, baina eskubaloian aipatu dizutan zela, ezberdintasunak handiagoa dira futbolean, baina hain zuzen ere, eta nik aldurratatik, uste dut, arazorik ez ditu zela izango, bere maila erak. Eta, bueno, kopa hor dago, beti, aipatu dugu, azken boladan zirkatu direla koparako, baina nahi dute final batera iritsi. Bai. Helburu nagusia, eta aipatu du Jakobo Koetarak entzutzen ere, eta, bueno, egazkin ez jate abantail bada, eta uste dut ere bidaia Puente Genilien narkoa egazkinean joango direra. Bai. Uste dut, bai. Hala, egutegian markatua dela, gorriz markatua dela, zeba, logikoa da. Bai. Kudeatu behar duira gauza guzti hoiek ere, eta klubak ez du dirurik. Baino, ala eta guztiz ere, hemendik hartu, hemendik sartu, hemendik ez dakit zulo bat testaldi beste, nola ez dakit nola egiten duten, josi edo ez josi, baino diru hori ateratu egin da, eta nik uste dut denborarekin hori plangintzatua dela. Bai. Denborarekin, orduan, persio merke batzuk ateratzen duzela, eta barra. Baina ala eta guztiz ere, jokalari entzat, eta bai entrenatzen entzat oso garrantzitsua dela. Bai, hori da, bai. Ba, gogoratu, asteazken honetan, Trops Malaga eta Bidasoaren arteko neurketa ospatuko dela Errege Kopakoa izanen dena, eta arratsaldeko zortzi terdietan. Eta aipatu dezagun ere, datorren larun batean lauetan izango dela. Bai, hori da. Ostirala markatua da egutegian jai eguna da. Bai, egia da. Orduan, ez gara hemen izanen, baino latak ustitzera, aipatu behar dugu, datorren larun batean arratsaldeko lauetan jokatuko dela neurkaiago kasin fin taldearen aurka hartaleku kiroldegian. Hori da, bai. Real Unionek bere aldetik bana berdin duta bukatu zuen atzo eguerdian SD Logroñez taldearen kontra jokatutako neurketa. Irabazten hasi bazen ere, azken minututan bisitariak markagailua berdintzea lortu zuen eta beraz jardunaldiko puntuak bapitaldeen artea manatu behar izan zituzten. Lehen zatian etxeko taldeak eduki zituen gola sartzeko aukerak gehienak, lehena partidu hasi eta bosgarren minutuan izan zen Txema Nuñezek egindako erdieraketa batekin. Hala ere aurkako atezainak ongi gelditu zuen baloia. Urrengo abaguneak Ijeraren erdiraketaren ondotik etorri zen, gauak buruz errematatu zuen hau, baina ezin izan zuen atera iritsi. SD Logroñese ere saiatu zen, markagailuan aurreratzen eta aukera garbi bat eduki zuen. Unzueta bakarrik gelditu zen irazustaren aintzinean, baina azken honek geldiketa eder bat egin eta baloia kornerrera bidali zuen. Atxeden aldira iritsi baino lehen, talde txuribeltzak azken aukera izan zuen gola sartzeko, Ijerak berriz ere gauari pasatu zion baloia, baina honen jaurtiketa gora joan zen. Bigarren zatia ere bide beretik hasi zen, baina oraingo honetan arrakastarekin bukatu zen Real Unionek izan zuen aukera. Nacho Sanchezek 50. minutuan Area ertzetik jaurtiketa gurutzatu bat egin eta baloia sare barrura bidali zuen bat eta utxekoa ezarriz. Handik utxira Kijerak ere hanketan eduki zuen bigarren gola, baina honekin ez zuen asmatu. SD Logroñez berdinketaren bila hasi zen orduan eta hurrengo bi jokaldiak beraientzat izan ziren, Unzuetak eta Monroiek gola sartzeko aukera izan zuten, baina lehenengoak ez zuen atean asmatu eta bigarrenaren jaurtiketa ongi gelditu zuen etxeko atezainak. Aitor Zulaikaren mutilek garaipenarekin bukatu behar zutela uste zutenean bisitariak berdindu egin zuten partidua. Silventek buruz gola sartu zuen neurketaren 88. minutuan eta bat eta batekoarekin bukatu zen jardunaldia. Hala ere, baitxura hona eman zuen Real Unionek, ez, Jan Biak, edo... Hori, Aitor Zulaikak esaten du. Bai. 75 minutu oso ondo eta oso sendo aritu garela. Nik nire zalantza ditut alde horretatik. Egia esan baloia gehiago izan zuela, hori aipatu behar da argita garbi, bai. Baina Sociedad Deportiva Logroñesek Raúl Jonaren agindupean, bera garrunuko jokalari hoia izan zen, izan zuen lehen abagunea, eta Unzuetakor txustaren aurrean ez zuen aukerarik izan, eta aski garbia zuen, pixkat atzera gelditu zaion baloia eta jaurtik eta egin zuen, baina irazusta hortxe bertan zegoen ere. Ero beste abagune bat izan zuten, Real Unionek ere bai, baina aski mote lamaitu zuten. Nik uste dut urduritasun kontu bat azkenean dela. Zeure jokoa, zeure lana betetzen duzu, baina azkenean fruiturik ez duzu ikusten, eta testu inguru honetan, azken postuan zaude, sailkapenean, eta pentsatzen ez dut ezertxo egiten, zauritua ditu, dena beltza ikusten duzu. Bai. Eta hori, psikologikoki aldatu behar da, eta gero hori nabaritzen da. Bigarren zatian ere, Reunion bere gola sartu egin zuen, Nacho Sánchez aipatu erradu forman dagoela, baina berriz ere abiadura hori moteldu egin zuten. Egia esan, berdenuen gehiago izan zutela baloia eta antolatzeko eta igaletik jokatzeko, baina hor izan zen arazo bat, eta Aitorrek aipatzen du, talde honek ez du entrenatzen. Zergatik ez du entrenatzen, zauritua dituelako. Eta zu kalitatezko entrenamenduk ez balin baduzu multzu honetan, eta txapelketa honetan, ez duzu emaitzarik lortuko. Hori, aski garbi. Azaltzen zaigu den hori, gero aserreak direla eta ezakitzen nondik abarna, hori azaltzena. Eta nekea suertatu zen. Oita margarren minutu hortan nekea suertatu zen, aldaketa egin zuen, bosteko defensa jarri zuen, baino barrura egiten zuten egalekoek, baino, eta ezien irekitzen, berak aipatzen du hori. Eta azkenean gola sartu zuten azken minutuan ere. Hori ere, gizu, ez dakit azkenean erkatza gatzarekin gainean eta baztertzeko mamuak, baina hori ertatzen da, edo zugarrokin bazkari bat egin beharko duten, ez dakit, inorak ez dakit, ez da mirakul jurik. Egia esan, sartu zuen gola, Silventek sartu zuen burukada edar baten ondoren, eta berdinketa eskuratu egin zuten. Ikuspegi oso ezberdinak izan zituzten entrenatzaileak. Prentsaurrekoan Raúlek aipatzen zuen gainditu zutela aski argi eta garbi Real Union, eta Aitor Zulaikak esan zuen ezetz. 75 minutu oso ona jokatu zituztela. Iritziak izan ziren bat Jaizkibele eta beste Izarraitz. Hor ziren. Eta kitxo azkenean puntu bat. Azkenean pentsatu behar da puntu bat eskuratu egin zuela Real Unionek gehiago. 3 puntorekin amaitzen altzera norra joka, bai, baina hori ere ezen gertatu, ezen suertatu, eta azkenean Kalahorren garaipena eskuratu behartzen, ezen eskuratu, porrota, eta hemen punto bat, eta ez da, erdi porrota bezala. Horrela, dena dela, Real Unión azken postuan jarraitzen du, bai. Datorren ordeoka Intercity Alicanten izango da, eta espero dugu, 15 egun hauetan, jokalari batzuek errekuperatzea, eta Kadizen neurketa hori, niregatik aipatuko nizuke, lehen bai lehen gainditzea, eta kitxo. Eta gero, txapelketan, indar guztiak hor jartzea, beste kontua dira. Bai. Nire iritzia hori da. Reunionek merezi egin izan zuen? Zuek esaten dut zela, iritzia dira, bai. Nik esango nuke baietz, baino golak. Bai, hori da. Golak, bai. Eta kontu hau da, azkenean. Oso ondo jokatzen alduzu, baina ez baino duzu golarik sartzen, ez duzu fruiturik. Eta hori hori gertatzen da, penagarria da. Bai. Eta horrela da kontua. Horrela da kontua, datorren igandean Kadizen aurka jokatuko bai. Dute kopan, kanporaketan, arratsaldeko seiterdietan, eta gero bestalde batetik, ja gero Interzitiren aurka igandean amabitan Alicante. Izango da, norgehiagoka hori. Eta gero, aipatu behar da bestalde batetik, Unai Emeri atzo Aston Villarekin, hasi zela bere ibilbidea eta ondo hasi zela eta han bertan zirela Igor Remeri alde batetik eta gero beste alde batetik Josu Greta berakin zirela eta orduan ja bueltan dira gaur eta ja sartuak berriz ere Real Unionko lan kontuetan. Hori da. Ba, neurketaren ondotik, ba, Aitor Zulaikarekin izan zinen beti bezala eta berak ba balorazioa egin zigun entzungo dugu. Merezitakoa, ez merezitakoa, justua, ez justua, gauza horiek oso subjetiboa dira, ezta? Hemen egia esan mikrofonaren aurrean esaten ditugun gauza asko bezala. Lehen da bizi egunon. Eta bigarrenik amaierarekin hasiko naiz, igual notizi txarrenak bukaran egon direlako, ezta? Ba bai, nik uste dut 75 minutu on eta gero, ba amaieran ekipoa nekatuta zegoen, eta beraiek iruko irtera egiten ari ziren, eta nekea, eta beldurrare bai, miedoa perder esaten dena erderaz, eta bostekin jarri gara karrileroak karrileroei saltatzeko, eta hor interpretazio horretan ez dugu asmatu, ezta, karrileak sartu egin dira barrura, eta kanpora atea behar zuten, eta horrek ekarri du azken minutu horietan, ba 8 edo 9 zentro egotea, eta beraien berdinketa etortzea. Ez da hor interpretazio falta bat izan dugu. Nik uste dut aldatu dugula nekea eta bildurraren nekearen ondorioz eta partidak hori eskatzen zulako, baina gero hori gertatu da, ezta. Baina ni batez ere nahi dut zentratu lehengo 75 minutu edo 80 minutu hoietan, ezta. Nun berriro esango dut ekipo hau gertatzen ari zaizkun gauza guztien gainetik sintomak ematen ari da bizi dagoela, sinisten duela, bizirik dagoela, eta gero eta biziago dagoela. Ez dauzkat datu konkretuak orain, baina lehenengo 75 minututan baloiaren posesioak kendu diogu Sociedad Deportiva Logroñesi. Uste dut kategoriako posesiorik handienetako bat izaten duen taldea dela. 500 pase egiten dituzte kasik media partiduko, gaur ez dituzte egin. Gaur guk egin ditugu 75. Minutu arte. Norbaitek esango du, eta zertarako? Ba, zertarako, ba, bueno, aurretik jartzeko eta egia da gero goian min gehiago egin behar dugula eta egingo dugu. Eta ni batez ere horrekin gelditzen naiz, 75 minutu hauetan ekipo honek eman dituen sintoma honekin. Eta seguru nago, hemendik 15 egunera dugu urrengo partida ligan. 15 egun jendea hobeto jartzeko fisikamente, teknikamente eta taktikamente zuzendu garrobak zuzentzeko. Tarte horretan partidu ezin hobe bat galen baitare aprotsatuko duguna hobetzeko eta konpetitzeko atopera. Zentzu horretan pozik nago eta arduratsu, baina pozik aldi berean nago. Ba hori da, entzun duzue berak errandakoa eta bueno, bertzealdetik ere Jon Madrazo eta Elosegi SD Logroñeseko jokalariek ere euren balorazioa eman ziguten, biak ere ba Real Unioneko jokalariak izandakoak. Ba, entzungo ditugu beraiek ere beraien iritzia zein den. Ba, partidua, nik uste ba igual faseak izan dituela, ezta? Bueno, ba badakigu liga honetan ba berdintasuna oso handia dela. Eta bueno, bi ekipuk ba bueno, haien jokua egiten saiatu gara. Ia da igual haiek fase askotan ba baloia izaten lortu dutela eta guri hori ba min egiten digula, ezta? Baina bueno, haien gola eta gero nik uste ba hobeto garela baloiaekin atakatzen eta bueno, azkenean gola eta empatia lortzea ba guretzat ba sentsazio hoberekin joatea egin diogu, ezta? Haientzat ba bagenekien hiru puntuak lortzea xugarrizko garrantzia zukala eta bueno, haientzat bai palo gorra izan da, ezta? Azken minututan bi puntu hori galtzea, baina bueno, nik uste ba Real Unionek buelta emango diola situazioari. Liga badakigu ba nola dagoen, hiru puntutan dana eta bueno, azkenean partidu bat irabazi eta gero ba gauza desberdin ikusten dira, eta bueno, argi daukat, Real Unión buelta mongo diola. Eta ni pertsonalki Logroñon, ba, Logroñesen, ba, oso ondo, ezta. Gustora herria ezagutzen nuen ja aurrek urtetik, oso eroso nago ba, teknikarekin, taldekidekin, eta bueno, nik uste daukagun proposamena eta futbol proposamena ba, ondo eramaten nahi dugula aurrera, ezta? Baina bueno, orain ba, pixka pulsarekin nabil, pixka jo dute, baina bueno, buelta emango diogu, eta bueno, espero lehenbailehen buelta nagotia. Bueno, guk argi eta garbi bakigu kanpoko partia oso zaila dela, o sea, hor estadistika ikusita argi ikusten da gure lehenengo puntua dela etxetik kanpo, bueno, kenduta Las Gaunasen jokatu genuna kanpoko bezala, baino Unión Deportiva horren zen aurka, orduan etxetik kanpo, gaunetatik kanpo, ez genuen punturik lortu, eta gehiago ikusita, lehenengo zati ona uste eukitugu laukera garbiak eta ez dugu asmatu, hoi futbolak, oza, horrekortzen ez dugu bezala, zigortu egiten du, gola sartu Nacho egin golona. Eta bueno, gero azkenean golaren bila junda, agutzako puntua etxetik kanpo markaioan galtzen junda, hanik uste tondo baloratzeko dela. Hala ere, argi ikusten da, gure aukerak aprotxatu izango genitu, ba igual, emaitza bat atatzeko aukera izango genukela, baina bueno, nik uste dut empatea baloratzeko puntua dela, eta alde horretik nik uste pozik egon mardeula aukere. Ez berdintasuna, bai. Ikuspegiek, bai, bai. Bai, Madrazo, bueno, eta Raúl Jona ez du gola egintzun, baina Raúl Jona, hola, arreta, arre, eta Esan Elosik ere, bai, bueno. Bai. Baina, Esan Elosik azkenean, aipatu du gauza bat, futbolak zigortzen bai. Dituela. Hori da. Eta orduan, posik hartu dutela, eta bai. Puntua ona bezala bai. Hartzen dutela. Bueno, hori de kontutan hartu beharko dugu, Esan Elosik Hernaniar jokalari handiaren aldetik. Bai. Ba, bueno, partidu honen ondotik Real Unionek ere Errege Kopako neurketa izanen dut datorren asteburuan, hauek igandean jaso beharko dute Kadiz taldea arratsaldeko 6:30etan eta beraz aste honetan zehar hori prestatzeko lanetan ibili beharko dira talde txuribeltzeko jokalariak. Ea, bueno, ba, horrere ze bueno, goi mailako kontua bai, Paola bak bai, izazu, Behereko kontuak ere komplikatu izan dira, goi mailan ere bai, eta burutik nik badakit ez zeila joango azkenik. Bai. Direla, txapelketa horretan, baino eta guztiz ere, motivazio hori izango bai. Dute, datorren igandean, eta Kadizen horra, talde mailako talde bat. Eta horrek errekuperatzen balin baditu bere zaurituak, eta berreskuratzen balin baditu bere indar guztiak, ba, txapelketan ba, gainditu egingo ditu apurka-apurka postuak, eta ja, bigarren itzulia begiratuz, ba, hori pentsatu behar da horrela dela, eta gero beste alde batetik pentsatu, hausnatu, zergatik gertatzen diren hainbeste zauriak. Bueno, bai, hor, maizu, bai. goi mailako talde guztietan, baina ez fuorean bakarrikan, ba, osatzen dira gaur sekulako taldeak. Bai. Ez dira, ja, 15-18 jokalari, fuorean eta beste natekoetan, baina fuorean hain zuzen ere, ja, 22-23 jokalari, eta neurri batekoak, hain zuzen ere, izarrak izango dira, eta gaur eske asko dago alde horretatik, interesa asko dago, eta ez da beste gauza batzuk ikusten, garaipena. Bai. Eta zeo zer egiten da, atzo, Iban Pérez. Iban Pérez ez zuen jokatzen al, infiltratuta onzen. Bai. Eta berak hartu zuen debakia, esan zioden, jokatu behar zen unke. Eta berak onartu zuen hori. Esaten altzuen, ba ez dut jokatzen al, eta ia esan. Bai. Sartu bai. Ziztakoa eta galera ateratu bai. Zen. Horrela da gaur egun futbola, txapelketa horrela antolatua da, eta ez dago besterik. Hori gainditu behar da, ahalegin guztiak egin behar dira, eta hor errudunak bilatzen aldira bain, bai, eske prestatzaile bat, bestea, ez dakit nor, errealitatea hori da, azkenik dago, eta kitxo, eta hortik, zulo horretatik, ba, izpiritu oberenakin, talan askorekin, saiatu behar dira ateratzen. Bai. Hori da. Besterik. Ba, hori da, ba, beno, gogoratuko dugu bukatzeko, arratsaldeko 6:30etan ibiliko direla Real Unión eta Cádiz elkarren kontra, Stadium Galen, eta, bueno, ba, astelenean emanen dugula horren berri. Bai. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional mailan Marinok 1-3 irabazi zion Leiz Arizmendi taldeari. Eta bertze aldetik beti gaztek bina berdindu zuen markagailuan Urnieta taldearekin. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz beti gaztek garaipena eskuratu zuen atzo Mastegin Zarautzen kontra 2-1 markagailu erdietsi ondotik. Galtzen hasi ziren lesakarrak utxeta batekoarekin eta Jon Zabalaren golari esker neurketa berdintzea lortu zuten bigarren zatian. Gainera partidua bukatzeko minutu bakarra gelditzen zenean bertze gol bat eskuratu zuen beti gaztek eta Gorka Sanjurjoren azken geldiketari esker 2-1 markagailuarekin bukatu zuten partidua. Javier Escabues entrenatzailearekin izan gara eta taldeak eskuratutako garaipenarekin pozik gelditu zela azaldu zigun. Pues konten, irauzta beti konten. Iarran heldu ginen hiru partido galtzetik. Klasifikazioan deszenson ginen, pixkota anekdotikoa da klasifikazioa guainikan, nien, bueno, hor betin ginen eta galtzien bagenun, pues hor betin segituko genun. Eta irauztia jarran konfiantza hartzeko eta pauso bat emateko goti importantia zen. Zarautz beti ekipo nahiko txukuna da urtetik urtera. Eta jarran ekipo bastante fisikoa, altura hondikuk, joko unitzkoitikan, bilatzen zuen aereo joko guzia, eta gilarran hor nahiko ongi biltziren eta mina gintziguten. Horretik gu sabaiatu ginen balona azpiti mugitzen, alik eta gudona, espazio sortzeko, eta lehenbizko zatian, beraiek deusin gabe, lehenbizko kasiun gola sartu ziguten, erretxazearen eta azkenik gola sartu zuten. Guke hierren ez genuen okazio garbirekin, minon sensazio zen guria zela partidua. Nuno, deskansora utxe eta bat aietu ginen. Eta bigarren zatin baia gauz batzuk ajustatu genitula, hori joko aldetik ere gehiago azpiti jokatzen, presioa ere pixko eta ajustatu genuen. Eta 60. Minutun Zabalak banakoa jarri zuen. Eta orduan ja bai partidua guri izan zela totalmente. Llegada, kriston llegada pitzen egitun mandatik, barrenetik, kornerrak, eta azken ni 89. Minutun, bita bat, beraien aratin txartu zuten bita batekoa, sufritzen, minion konten, 3 puntukin. Ba, hori da, emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 5-8 irabazi zion San Tomas Lizeoari. Dumbo Eguzkiak bana berdindu zuen Antiguokorekin eta azkenik Dumbo Eguzki bek 5-8 galdu zuen Antigua Luberri taldearen kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek golik gabeko jardunaldia jokatu zuen asteburu honetan utxera berdinduta bukatu baitzuen Unibertsitate Deustoren kontra jokatutako partidua. Hondarribiak aldiz 2-4 irabazi zion Usurbileri. Ba, kasunetan, bigarren postuan dago Real Union kokaturik, 7. Hondarribia eta Alierruta Real Union arituko dira datorren asteburuan, hori aipatzekoa, eta Hondarribia Mundarroren aurka jokatuko du. Beti aipatzen dugu Real Unioni buruz, bigarren taldea arrobiko lanarentzat oso garrantzitsua da, eta eskarmentuko taldea du, eta igo behar du, ez dago besterik hor, ez dago beste konturik. Baina, aipatzen duguna, txapelketa hau, gorengoen txapelketa hau oso komplikatua. Bai, egia da. Ba, gizonezkoen, erregional mailan Behobiak 5-8 irabazi zion San Martziali, Landetxak ere 2-1 garaipena eskuratu zuen Alierruren kontra, eta azkenik Dumbo Eguzkik eta Marinok bana berdinduta bukatu zuten euren artean jokatutako neurketa. Azkenik, Juvenilen Euskal Ligan beti gaztek 1-8 galdu zuen Ariz Navarra taldearen kontra. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapondarribiak 28-27 markagailuarekin galdu zuen Barakaldo BM taldearen kontra. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek 31-20 irabazi zion asteburu honetan Urola taldeari. Txingudi Koserrek ere 31-30 markagailu estuarekin eskuratu zuen garaipen Arnaniren kontra. Eta azkenik Txingudi Goibarrek 26-22 galdu zuen saiekoren aurrean. Endaiako Nasional bi mailako Estedendaie taldeak 26-11 galdu zuen larunbatean etxean Etek taldearen kontra jokatutako neurketan. Saskibaloian IZ4 Hondarribiak 48-43 markagailuarekin garaitu zuen larunbatean Nabasket taldea eta Roibidek berriz 69 eta 52 galdu zuen atzo Legamiara Berriren kontra. Neurketaren ondotik Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen eta berak honako balorazioa egin zigun partidaren inguruan. Entzungo dugu. Bueno, ba, partido kaskarra egin dugu, batez ere hirugarren zatia ba 21-28 izan da beraientzat. Gu ez egon gea ba beraiek intentso bezala ta beno, azkenean ba partida apurtu da hori hirugarren ordenean. Bueno, oberena laugarren laurdenean ba gu ez dugu amore eman eta beno, irabazi dugu laurden hori bi puntugatik eta beno, azkenean ba pixkat ba markagailoa apaindu pixkat eta beno, sentsazio hobearekin jungea. Baina beno, gu ez egon gea ez ondo, gainera ba biko eta hiruko marratik ba ez dugu izan ba partidona gure portzentajean. Eta beno, porrota, hiru garaipen bi porrot, eta beno, haber urrengo partida hartalekun, Unamuno, talde ere bai ba oso ona, eta beno, haber hobeto egiten badegu gauzak, eta laugarren garaipena lortzen badegu. Errugbian, Zaisa Txingudik asteburu honetan etxeko lehen garaipena lortu du, izan ere Plaiaundin Gaztei Beren kontra jokatutako neurketan etxeko taldea 27-18 galdu zaie gasteiztarrei. Demoraldiko hirugarren garaipena eskuratu dute bidasotarrek eta lehendabizikoa etxean beraz, taldea pozik gelditu zen egindako lanarekin eta Plaiaundin zuten bolada txarrari ba bukaera eman diote. Azkenik, Federal Bi mailako esteden daie taldeak 23-29 galdu zuen Castellalu taldearen kontra. Felix Amartinek eta Neko Mazizior jokalariak eman digute honen berri. Zoritxarrez berrik ez dira honak, txarrak dira, galdu dugu partida. Eta galdu dugu partida bigarren zatian. Lehenengo zatian bukatu dugu irabazten. Eta, bueno, dakizun bezala, noizbenka aldaketak egiten dituzu funtzionatzen dute eta beste kasutan ez. Ba, kasunetan coachin esaten da bezala, aldaketak egin ditugu, ba ez dute funtzionatu. Osea, puntu batengatik lehenengo zatian irabazten, bigarren zatian teorikoki bageneukan ba aukera bat ba konfirmatzeko eta irabasteko partido etxean eta behar genuen etxean irabastea bai ala bai eta aldaketak egin ditugu, ba ez dira funtzionatu. Eta bere beste aldetik Castelljunatek aldetik bai ondo funtzionatu dira, gogo gehiago jarri dute, guk egin ditugu falta pila bat eta haiek dudarik gabe patadore on batekin aprobetxatu dituzte aukera horiek eta puntu pila bat sartu ditugu. Azkenean iaia partidu bukatu baino lehen ensaio bat egin dugu eta bukatu dugu 29-23, baina esan dizut bezala bigarren zatia gaizki. Datorren astean berriz partida etxean, ni zoritxarrez ez naiz egongo. Joango naiz Marseillara ikusteko Frantzia Sudafrika eta espero dut zerbait egingo dugula. Beraz, ara galtzen dugu, jakinez lehen zatiaren bukaeran 6 puntu zirabazten ginula. Ara, zailtasun handiak baitugu berriz ere denboraldiaren astapenetik mugimendu orokorran erain nahi baitu. Ara, bizpairu ekitaldi ondoren ez ditugu lortzen behar diren mugimenduak egitea eta ara, beraz hor parean bagenuen Castelljaluko ekipa eder bat ara, eta haien pentsatzen dut haien planoa ongi respetatu dute. Ara, zangoarekin asko aritu dira eta gu bainoan askoz gehiago plantan ziren mugimendu orokorraren aldetik, beraz fite hori susendu behar dugu zenta bestenaz gerozta zailago bilakatuko da. Waterpoloan azkenik Urgarako senior mailako emakumezkoak etxean aritu ziren asteburu honetan eta Santoña taldeari 10-8 irabazi zieten demoraldiko bigarren jardunaldi honetan. Claudia Aginagalde jokalariarekin izan ginen eta berak kontatu zigun, nola joan zen neurketa. Gaurko partidua zerbait despistatuta hasi dugu eta laurden bat kosta zaigu gure mailan jartzea. Etxean jokatzen genuela aprobetxatuz, kontraerasoak egiteko eta horrela golak sartzeko aukera izan dugu. Baina Santoña gogor mantendu da eta horrek partidua zaildu du. Azken laurdenean partidoari ekin diogu eta ekipoko txikienek aukera izan dute beraien denboraldiko lehen minutuak jokatzeko. Lanean jarraituko dugu urrengo partiduei aurre egiteko. Eta azkenik Urgarako senior mailako gizonezkoen taldeak 8 berdindu zuten Donostiaren kontra. Aurretik ibili ziren partidu guztian zehar eta maila ona erakutsi zuten jokalariek. Hala ere, bukaeran aurkariak berdinketa eskuratu zuen eta beraz penaltietan erabaki zen neurketa. Urgarakoek 5 gol sartu zituzten penaltietan eta Donostikoek berriz 6, beraz bisitarientzat izan zen demoraldiko 3. Jardunaldi hau. Euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskek 8-2 galdu zuten Madrilen kontra. Atletikeko neskek berriz 1-2 garaitu zuten Valentzia eta Osasunako neskak lehen federazio mailan garaipena eskuratu zuten baita ere Espainolen aurka 3-2 markagailuarekin. Gizonezkoen ligan azkenik Errealak bana berdinduta bukatu zuen Valentziaren kontra atzo jokatutako neurketan. 10. Minutuan sartu zuen Hugo Guillamonek bere atean gola, eta 15 minutu beranduago Samuel Linok lortu zuen neurketa berdintzea. Hortik aintzinera etzen gol gehiagorik izan eta beraz berdinketarekin bukatu zen partidua. Neurketaren ondotik Igor Zubeldia mintzatu zen. Hain ikuste baietz ez, azkenin ise partidu oso bat gutxi joan jokatzea ez da bat erresa, gaina aurrin oso talde zendu gauke genuen. Nik uste ondo aguanta duela, behese galdan aukera gutxi dituela. Baite gauke naiz damarrekin egon gure aukera gutxi batzu duki ditu. Ez dago asmau, baina bueno, nik uste generalin ontzat eman behar dela puntu hau. Bai, oze minututa damarrekin gehatzi asko notatzea eta ez esanik ez asirantzin damarrekin gau ezkeo ez. Nik uste taldik lan oso nahi duela. Beste oso gutxi generatu dela ustez eta naiz da asko sufriu ontzat eman behar da puntu. Bai, ez azkenin gutxi zoen geuganin jendie lekuz kanpo geu da aldaketa hosekin berra eduki ditu, hor dejasak uste txiki batzuk eduki izan ditu, baina gero deskantzu ondoren ikuste talde oso ondo mantendu dela. Beste taldi aukera aldan gutxine 8 izan helburue eta nik uste lortu dugula. Atletikek berriz 2-1 galdu zuen Gironaren kontra. Bukaeran iritsi ziren Bilbotarren gola Gorka Guruzetaren eskutik, baina etzen nahikoa izan neurketa berdintzeko eta azkenean galdu egin zuten. Eta azkenik Osasunak Celta de Vigoren kontra 1-2 irabazi zuen larunbatean. Nafarrak jarri ziren aurretik Ezekiel Abilak 8. Minutuan sartutako golarekin. 19. Minutuan berriz aurkariak markagailua berdindu zuen Jago Aspasi esker, baina Osasunak ez zuen amore eman eta 28. Minutuan 1-2 ezarri zuen behin betiko. Aipatu behar da hiru talde euskaldunak bata bertzearen ondotik daudela sailkapenean, 5. eta 7. postuetan eta puntuetan berdinduta. 13 punturekin daude hiruak. Ba, beno, honekin amaierara iritsi gara, gogoratu hortziralen ez dugula saiorik izanen, baina asteburuan ere baitzorduak izanen dira. Betikoak, alde batetik Bidasoak ligako neurketa izanen du, sinfin etorriko da hartalekura, arratsaldeko 4 jokatuko dute larun batean partidua. Eta bertzealdetik, Errege Kopako neurketa izanen du Real Unionek, igandean, arratsaldeko 6:30 Kadizen kontra. Eta aipatu behar dugu, Beobia Donostia lasterketa ere izanen dugula igande honetan. Bai, eta aipatu behar dugu ere, eta amaitzeko handik eta mendik baduzu azken orduko paperak, bai. Laskak, Shakib Laskar, bai, favorito bai. Nagusia da Beobiarako, eskuratu egin zuela, garaipena atzo, Lasarten, bai. Euskadiko txapelketa irabazi egin zuela, Irunen bizi da. Bai, hori da. Urasak, zorgarreko historia du, eta gero bestalde batetik Ainhoa Sanz, Urretxuarrak garaipena eskuratu egin zuela. Beste markailea bat, gizonezkoak jokatu zuten, saskibaloian Hendaiakoak, Akitzen, 80 eta 78 galdu egin zuten bigarren bai. Postuan eta futbolean 14. Direla, aipatu behar dugu, 13. Direla, Hendaiako Leziglanten eta zutela jokatu eta bueno, hori dena aipatuta, pilotan ere nuke Jokin Altunak eta bere lekua hartu egin duela 22-7 gainditu egin zuela. Elordi eta Ezkurdiak ere bai, garaipena eskuratu egin zuela, bere lagunari irabazi egin zion Peio Etxeberriari kasu honetan, Eta hori dena kontutan hartu behar. Eta berun beste albisteak astean zehar ere beste kontuak azalduko ditugu, aste buruko itzorduak beti jarraituko ditugu eta beste gauza atzuek ere prestatuko ditugu ala ere. Bai, hori da. Hortziralean ez dugu saiorik izanen, astelenean izanen gara berriz ere, arratsaldeko 3:00 baina azken orduko kontua Koldo Nagusiarekin albistegietan izango dugu, orduan informazioa zehatza izango dute entzulek. Bai, noski, eta baita Kiloletik atarian ere. Eta web horrian, eta sareetan, eta horia beste dinamika batean, eta informazio zehatza eta uainen gainean beti. Hori da. Ba, honekin bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorragatik, aion, gizan. Berdin, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko guinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu astean, baita asteburua ere, eta gogoratu gaur aipatutako itzorduak astelenean izanen gara berriz ere zuekin, emaitza guztiekin eta protagonista guztiekin ere. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa oh come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori vulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto intorno alla stanza.